Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til et sammendrag af 55 minutter. En fat thai nudelret og en omgang rød karry med ris. Det er i øjeblikket klart favoritretten hjemme hos os. Det er jo to sunde retter, de har masser af smag, og ja, det virker også til at være gode råvarer. Og så er der lige det i det, at Jasmine Rice Thai-restauranten, de leverer den altid inden for en time. Det er lækkert, og det er nemt. Og jeg kan afsløre, at vi spiste den så sent som i går. Og det var altså ikke, fordi vi ikke kan lave mad. Tværtimod. Men når vi laver mad fra bunden, så er det faktisk ofte hjulpet på vej af måltidskasser. Som jo er de her kasser, hvor at vi får alle ingredienserne i en fin kasse, og der kommer en printet opskrift, og så kaster man sig selv over arbejdet med at snitte grøntsager og stege kød. Faktisk så satte jeg mig ned og kiggede på, hvor meget mad vi egentlig laver i løbet af en uge. Og lad os være ærlige. I løbet af en uge hos os, så står den på råbrødsmad, den står på takeaway, og så står den en gang imellem på de her måltidskasser. Så er der én, maks to gange om ugen, der er vi selv nede i Netto. Vi er lidt stressede, vi er lidt uopfindsomme, og så står vi der og skændes om vi skal have krebinetter eller en nem pasteret. Det tænker jeg, at mine forældre må have gjort mange dage om ugen. Det her med at stå nede i supermarkedet efter at have været på arbejde i alt for lang tid, og så skal man købe ind, og så går man i gang med aftensmaden. Jeg tror, at da jeg var barn, der fik vi takeaway, som jo dengang jo kun nærmest var pizza. Der fik vi takeaway max en gang hver anden måned. Mad, det var jo noget, man lavede derhjemme. Det var ikke, fordi det var det lækreste, men det gjorde man ligesom bare. Det var ikke noget, man tog stilling til. Og i dag, der tegner sig altså så et andet billede. Mad, det er noget, der bliver leveret, og så når det skal være rigtig lækkert, ja, så er det hjemmelavet. Og skal man tro en ny rapport, så er det altså ikke kun hjemme hos os, at den her madlavning, den ordnes over telefonen og ikke komfuret. Vi danskere laver nemlig meget mindre mad, end vi gjorde før. Som Weekendavisen skrev i fredags under overskriften Farvel til hjemmelavet mad. Det vil gå køkkenet, som det gik symaskinen. Det overlever som udstillingsvindue og hos få spredte hobbyentusiaster. Så altså ligesom symaskinen, den led døden til det her færdigsyde tøj fra H&M og Zara for en 40-50 år siden, ja, så er de danske køkkener altså ved at uddø. Kan du genkende det her billede, hvis du skal være ærlig? Eller står du altså stadigvæk 7 dage om ugen og laver helt hjemmelavet mad til hele familien? Skriv ind til mig på 42 600 24 7. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Danskerne laver mindre mad derhjemme end tidligere. Og hvis udviklingen fortsætter, vil en gennemsnitlig dansk familie om 10 år kun spise hjemmelavet aftensmad én gang om ugen. Det viser rapporten Madkultur 18, og det har fået organisationen Madkulturen, der er en selvejende organisation under Miljø- og Fødevareministeriet og står bag rapporten, til at nedsætte en ny tænketank, der skal gentænke danskernes madvaner. Ifølge Madkulturen er det nemlig bekymrende, at danskerne sjældnere laver mad selv. Skrækscenariet er, at vi i fremtiden slet ikke har brug for køkkener, fordi al maden bliver lavet for os, lyder det. Hvis vi som befolkning ikke har evnen til at lave mad selv og vide, hvilke råvarer, der er skidt eller kanel, så får det en voldsom social slagside på helbredsfronten. Det har du sagt, Judith Kyst. Velkommen til. Tak skal du have. Du er direktør i Madkulturen, der er en selvejende videns- og forandringsinstitution under Miljø- og Fødevareministeriet. Og det er altså jer, der nu råber vagt i gevær, fordi I laver de her undersøgelser af danskernes madvaner. Og du er, som vi jo også kan høre på det her citat, bekymret over udviklingen i at lave mad hjemme i vores køkken. Vi vender lige tilbage til den her bekymring, og så start lige med at prøve at forklare os, hvad det er, jeres undersøgelse den viser. Ja, det vores undersøgelse viser, det vi jo gør, det er, at vi har sat os for at monitorere på, hvordan går det med den danske madkultur over tid, og for at se, hvor er det, vi skal sætte ind, hvis vi skal leve op til vores opdrag om at styrke madkulturen og alt det, det kan gøre. Og derfor måler vi på danskernes evne til at lave mad, interesse for at lave mad, tid på at bruge mad, det er det, vi målte sidste gang på madlavningen. Og så måler vi også hver tredje år på henholdsvis måltid og råvarerne, som er nogle andre væsentlige ting for vores madkultur. Og når vi så kigger over en længere periode, hvordan er det så, at vores vaner ændrer sig? Hvad er det, jeres undersøgelser viser af forandringer? Jamen det, der er rigtig interessant nu, ikke, det er, at nu har vi så for første gang kunnet genmåle. Man skal jo lige have sin baseline. Og nu har vi kunnet genmåle, og det er den undersøgelse, vi står med nu, viser, det er, at på den ene side i den brede danske befolkning, så er der mange ting, der ikke flytter sig særlig hurtigt. Det gør vores grundlæggende madkultur ikke i den brede danske befolkning. Vi spiser stort set lige så meget kød, lige meget veganisme, vi taler om. Vi spiser stadig nogenlunde de samme standardretter. Rugbrødet, kyllingen, pizzaen som de tre top tre. Altså, der er ting, der ikke flytter sig særlig hurtigt. Men så er der nogle ting, der går rigtig stærkt. Altså forandringer. Og de to ting, som vi særligt kan se, det er, hvor meget mad vi laver fra bunden. Det, du selv er inde på her i starten. Og også, hvor mange, der er begyndt at lave mad på under 15 minutter. For så kan vi virkelig begynde at diskutere, hvad er det, man kan lave af mad på under 15 minutter. Og de to tal har flyttet sig meget. For 3 år siden, der var det over halvdelen af danskerne, der har lavet et hjemmelavet måltid mad fra bunden en given aften, og nu er det under halvdelen. Så problemet er, hvis det altså er et problem, det vender vi jo så tilbage til, det er, at vi køber mere og mere takeaway, og det mad, vi selv laver, bruger vi mindre og mindre tid på. Hvis vi så prøver at skrue 10 år frem og sige, at vi står her i 2029, hvordan ser vores madlavningskultur så ud? Jamen så er det, og nu er det jo nogle, skynder mig at sige, nogle rigtig frække fremskrivninger, vi har lavet her, fordi det er jo sådan en typisk statistisk ting, alt andet lige, og sådan er virkeligheden jo ikke. Men det er for ligesom at råbe vagt i gør, at sige, hvis vi bliver ved sådan her, så ender vi et sted, hvor det kun er 1 ud af 10 måltider mad, som er lavet hjemme. Og i virkeligheden er det ikke så meget, om det er 1 ud af 10, 3 ud af 10, 5 ud af 10. Det handler om i det her, det er, nu mindre vi laver mad fra bunden, nu mere vi køber helt færdigt, og der er jo kæmpe nuancer i det her. Fordi din måltidskasse er slet ikke så tosset. Der laver du stadig mad fra bunden. Du bruger bare ikke tid på at købe ind. Men nu mere vi går helt væk fra at lave noget som helst selv og købe det helt færdigt, jamen desto mere begynder vi at udlicitere vores sundhed, desto mere tror vi på, at vi får et større og større tab af kompetencer, så du til sidst ikke kan lave et ordentligt måltid mad selv. Men hvad betyder det at udlicitere vores sundhed? Hvordan udliciterer jeg min sundhed, hvis jeg lever af takeaway? Det gør du ved, at du alt andet lige begynder, specielt hvis dine børn, hvis de bliver vant til, at alt kommer i en færdig boks, jamen så glemmer de, hvordan en grønkål ser ud, eller en gulerod, eller hvad ved jeg. Vi distancerer os fra råvarerne, vi distancerer os mere og mere fra grundingredienserne i vores mad. Og for at kunne tage vare på vores egen sundhed og forholde os til, hvad vi putter i munden, så skal vi forholde os til vores råvarevalg. Det er det ene. Det andet er helt grundlæggende. Nu længere du bevæger dig over af den akse, hvor det er helt færdigt lavet. Der er også en masse på midtbanen, som vi måske skal tale mere om. Men jo længere du bevæger dig over til helt færdige retter, desto mere i grundreglen får du salt, sukker og fedt. Du går ikke ind og læser alle ingredienslisterne, og grundlæggende i færdige retter, så er der bare mere salt, sukker og fedt. Så det vil sige, at når vi bestiller takeaway, så bestiller vi som oftest noget, som enten så ved vi, det er usundt, eller også så kan der være nogle fødevareproducenter, der har hældt en masse salt i, simpelthen for at få maden til at smage mere. Så når jeg går ned i for eksempel i Dagligbrugsen, eller i Fakta, eller hvad det nu kan være. Lad os tage Dagligbrugsen, for de har jo for eksempel sådan nogle færdige retter. Så kan du få en kartoffelsalat og 2 frikadeller og en omgang agurksalat. Hvad er så problemet med det? Det er jo en god, gammel dansk ret. Altså grundlæggende vil jeg lige skulle sige, at vi skal virkelig passe på ikke at skære alt over en kam. Der er nemlig kommet nogle meget fine tilbud af færdigretter, og dem må vi ikke forklejne. Vi skal bare heller ikke tro, at bare fordi, og særligt os, der bor herinde og har en tegl lige rundt om hjørnet, og hvad der ellers måtte være, der har 20 muligheder inden for en halv times radius, det er jo ikke det, der er billedet i hele landet. Altså, vi bliver nødt til at sige, at den statistik, der er med flere og flere færdigretter, altså, det er ikke alt sammen sunde salater og sunde måltidssalater og alt muligt andet. Vi kan jo se, at salget af færdiglavet frostpizza er steget med næsten 7% på 3 år. Så det er jo det her med, at det på den ene side skal vi sige, ja, hurra, der er mange af os, der er travlt. Det er dejligt, der kommer nogle alternativer til at hjælpe os i en travl hverdag. Men det er bare ikke det, der er tilgængeligt for alle, og det er ikke det, der er normen for alle. Og derfor er det vigtigt, at vi har et mere realistisk blik på, hvad det her betyder for vores madkultur. Ja, fordi du udtaler jo selv i pressemeddelelsen, at vi har et kollektivt ansvar her. Hvis vi som befolkning ikke har evnen til at lave mad selv og vide, hvilke råvarer, der er skidt eller kanel, så får det altså den her voldsomt sociale slagside på helbredsfronten. Betyder det, at politikerne skal til at altså, sende os tilbage til kødgryden? Nej, altså jeg tror, at det var også det, den her madtank har holdt sit første møde. Og noget af det, de pegede på, nu skal vi holde op med at idealisere det. Det er altså ikke sådan, vi skal tilbage til den traditionsbundne mor står hjemme i køkkenet. Det handler mere om at sige, hvordan, når nu det her det er situationen, hvordan tager vi så et kollektivt ansvar for dels at de løsninger, der så er tilgængelige. Fordi som jeg sagde før, så er der mange på midtbanen, der bare skal have lidt hjælp i hverdagen. Det kunne godt være, at du køber din færdige pizzadej, men laver fyldet selv. Så det er de her delvist hjemmelavede måltider med. Og dem tror jeg, der er et rigtig stort potentiale i. Det er det ene. Men det andet er også, at vi jo skal tage et kollektivt ansvar for at finde nye måder at inspirere og lave mad sammen. For vi kan se, at rigtig mange gerne vil, men ikke kan. Og virkeligheden er jo den, at vi ikke lærer det vores mor længere, og mange desværre heller ikke lærer det i madkundskab. Så det kollektive ansvar ligger i, at vi på alle de arenaer, hvor vi kan komme til det, hjælper hinanden med at lære at lave mad, og lave mad sammen, og få vækket interessen, og få fundet nye måder at vedligeholde og udvikle vores kompetencer på. Men behøver vi det? Altså behøver vi kunne stå i et køkken og lave andet end at koge et æg? Behøver vi kunne det? Ja, i den grad. Fordi hele pointen er, og jeg er tilbage til, jeg tror ikke på, det gør jeg jo heller ikke selv, laver alle mine aftensmåltider. Jeg har også brug for hjælp i en snævervinding. Men jeg tror, det er vigtigt, at der er en balance, så vi stadig kan lave mad. Fordi det er også meget tydeligt for vores madkultur, og det er ikke madkulturens ideal, det er danskernes eget ideal, når vi spørger dem. Så er de mere tilfredse, man er mere tilfreds med sin mad, man finder, den er sundere, man bruger længere tid på at spise sammen, jo længere du har stået i køkkenet. Og alle de her ting er vigtige for vores trivsel og vores madkultur. Så når der er en lytter her, der spørger, hvordan har det en social slagside, så er det simpelthen fordi, at der vil være en del af befolkningen, som ikke har den nødvendige viden til rent faktisk så at kunne træffe fornuftige valg, når det gælder takeaway. Eller hvordan skal man forstå det? Det er både på vidensniveau, der har vi en kæmpe barriere, der er en social slagside. Men det sørger med også, hvad der er tilgængeligt. Altså vi har en tendens til at stå her og snakke om, hvor mange gode, færdige, lødige alternativer, der er kommet. Ja, i nogle områder af Danmark er udvalget stort, i andre er det ikke. Og så taler vi to om vores måltidskasser, for dem får jeg sørme også. Det er ikke alle, der synes, det er en demokratisk pris. Det er jo også noget med at have evnerne og viden til at kunne lave godt måltid mad inden for en fornuftig økonomi. Der kan den sociale slagside også være. Men de fleste af os har jo den udfordring, at jeg har fri omkring klokken 5 i dag, så skal jeg hente min søn, og så skal vi hjem, og så skal vi købe ind. Og så skal vi lave mad, og så skal han puttes klokken 7. Og eftersom at vi jo også bliver tudet ørerne fulde af, at det er så vigtigt, at vi har den her måltidskultur, hvor vi sidder og spiser sammen som familie, så begynder vi simpelthen at nå en mængde råd, som jeg simpelthen har svært ved at leve op til. Mm, og det kan jeg godt forstå. Og det er også der, vi skal... Altså, jeg har jo også en anden kæphest, der handler meget om, at det er jo fordi, vi har talt den her madkultur så meget op. Altså, aldrig har der jo været så mange madprogrammer, aldrig har der været så mange blogs, og det hele er så smart. Altså, i virkeligheden, de gamle, gode gamle grundprincipper. Det her med så også at sige, uden at skulle tilbage til de gamle kødgryder, men det her med at sige, så laver jeg søndag en pasta bolognese til 2 dage. Altså, det her med at lave noget mad, der strækker. Eller det her med, at det er faktisk okay med det der stykke rugbrød på en travl hverdag. Det er faktisk et rigtig, rigtig sundt stykke fastfood, hvis du laver et velkomponeret stykke rugbrød, som er meget hurtigt at lave en fart. Så i virkeligheden handler det måske også om ikke, at vi hyper hinanden så meget i forhold til, hvis vi ikke har tid, så kan vi ikke få et ordentligt måltid mad. Der er rigtig mange gode, gedigende måltider, vi kan lave, både inden for en fornuftig tidsramme, men det kræver en ting, at vi vedligeholder vores færdigheder, at vi kan. Men er det så ikke stadigvæk sundere? Nu siger du, det er jo godt, hvis man laver sig en rugbrødsklap sammen, i stedet for så at kaste over det helt store madprojekt, hvis man ikke føler, at man har tiden til det. Men hvad nu, hvis man i stedet for havde købt en eller anden vanvittig sund takeaway-ret, som for eksempel Coop er en af dem, som jo har alle mulige forskellige kålretter. Nu kan jeg se, at der er mange, der siger, at det her det er et københavner-fænomen, men det er jo altså også uden for storbyerne, at når du går ind i et supermarked, så kommer der mere og mere fastfood. Hvis man nu så er i stand til at vælge de her sunde løsninger, er det så okay? Det er bestemt okay, og jeg gør det selv. Altså hele min pointe er ikke, at nu skal vi tilbage og lave mad 7 dage. Jeg tror aldrig, kommer til det igen. Min pointe er dels at have evnen til så at vælge de sundeste alternativer, der er, når du er travlt. Det er det ene. Og det andet er, at du ikke ender med at gøre det så meget, at du ikke længere kan lave dit eget måltid mad, når du så har tid og lyst til det. Judith Kyst, tusind tak, fordi du kom herind. Selv tak. Som altså er direktør i Madkulturen, der er den her selvejende videns- og forandringsinstitution under Miljø- og Fødevareministeriet. Min næste gæst, han har ikke lavet mad i 12 år. Velkommen til dig, ernæringsekspert Per Brændgaard. Tak for det. Hvad bruger du egentlig dit komfur til? Jamen altså, jeg har slået det fra på HFI-anlægget, og jeg bruger det til at lægge bøger på. Du bruger det simpelthen til at lægge bøger på? Jeg havde brug for noget mere bordplads, og i og med, at jeg ikke bruger mit... jeg bruger i hvert fald ikke komfuret. Jeg bruger mit køleskab en del, og skabene med tallerkener og sådan noget. Det er ikke, fordi jeg holder op med at spise, jeg bare holder op med at lave mad. Hvorfor at du er ernæringsekspert? Jeg havde sådan en idé om, at det er jo jer, der tuder os alle ørerne fulde af, hvor vigtigt det er, at vi får ordentlig mad, og vi ved, hvordan man laver mad. Altså, hvorfor har du ikke lavet mad i 12 år? Jamen, det er der også mange af mine kolleger, der gør, altså tuder folk ørerne fulde af det, og det gjorde jeg egentlig også selv før i tiden. Men på et eller andet tidspunkt, så bliver man voksen, og så må man acceptere, hvordan man er. Og en del af den måde, som jeg er på, er, at jeg synes bare, at det er dødhamrende kedeligt og bøvlet og tidskrævende. Og jeg vil langt hellere, nu har jeg taget min guitar med som et eksempel på, hvad jeg så laver i stedet for at lave mad. Altså når jeg nu ikke laver mad, så har jeg jo masser af tid til andre sunde hobbies. Og der er mange, der taler om, at madlavning er sund. Det er ligesom det narrativ, som vi ernæringseksperter, vi går og bilder folk ind. Men der er ikke lavet et eneste studie, der viser, at madlavning er sundt. Hvad der derimod er lavet studier, der viser, er, at det at spille musik er sundt. Så myndighederne burde lave kampagner, der handler om at få folk til at holde op med at lave mad, og så begynde at lave musik. Og selvom man laver hjemmelavet musik, som jeg gør, så kan jeg jo stadigvæk godt høre på noget færdiglavet musik i radioen. Men vi hører også fra Judith Kyst, at man jo, altså det viser den her rapport jo i hvert fald også, at man jo mere tid du har brugt på at lave maden, jo mere tid bruger du også på at spise den. Det er vel sådan en god værdi i sig selv, at man ikke bare skovler maden ind, eller man gør det, mens man sidder og ser Netflix? Jamen, jeg giver egentlig ret meget for den slags undersøgelser der. Jeg synes, man skal meget hellere spørge sig selv. Hver enkelte lytter skal spørge sig selv lige nu, hvordan har jeg det egentlig med madlavning? Synes jeg, det er fedt? Er det en hobby? Er det nødvendigt for mig af praktiske grunde? Altså, der kan være rigtig mange gode grunde til at lave mad, men der kan altså også være rigtig mange gode grunde til ikke at lave mad. Og det har ikke noget at gøre med sundheden. Du kan sagtens lave hjemmelavet mad med flødesovs og alt muligt, der er super usundt, ikke? Lige så vel som du kan gå over og købe færdiglavet raw vegan food, som er super sundt. Så om maden er hjemmelavet eller udelavet, har ikke noget at gøre med madens sundhedsmæssige kvalitet at gøre. Jo, men Judith Kyst siger jo blandt andet det her med, at vi udliciterer vores sundhed til andre. Hvis jeg går ud og køber noget takeaway, så har jeg ingen anelse om, hvor meget salt og sukker og fedt og smør og hvad det nu måtte være, der er i det her mad. Det er klart, jeg har selvfølgelig en fornemmelse af, at det nok er sundere at spise en tegret, end det er at spise en pizza, men jeg har jo ingen chance for at have nogen form for kontrol med, hvad der er, jeg egentlig propper ind på os. Nej, selvfølgelig udliciterer vi, og det samme gør vi jo med på alle mulige andre områder af tilværelsen, altså møbler for eksempel, ikke? Når vi har brug for et møbel, så går vi i en møbelforretning, og så køber vi et færdiglavet møbel. Vi går ikke ud i en skov og fælder et træ og hakker det op og sliber det og hakker det, og jeg ved ikke engang, hvordan man laver et møbel. Altså, jeg har ikke lært at lave møbler i skolen, men derfor kan jeg godt finde ud af at gå i IKEA og købe et ordentligt sofabord. Så vi behøver ikke at kunne alting selv for at kunne træffe nogle ordentlige valg i et forbrugersamfund. Nu gætter jeg mig til, at du bor i København. Jeg bor på Østerbro, hvor der er masser af gode... Ja. Fordi jeg skulle til at sige, at det er jo ikke alle danskere for ondt, at man træder ud af sin gadedør, og så vælter der bare sunde takeaway-alternativer i hovedet på en. Nej. Giver det så ikke mening, at man gør noget kollektivt, som Judith Kyst også taler om, med at bevare den her madlavningskultur? Fordi det ikke er alle for ondt at have 8 forskellige sunde takeaway-steder inden for en radius af måske 500 meter. Det som madlavningskulturen egentlig er udtryk for, det er, at eliten prøver at presse nogle bestemte normer ned over hovedet på folk, og det bryder mig faktisk overhovedet ikke om. Altså, man prøver at presse nogle normer om, at madlavning i sig selv er noget, der er godt at gøre. Realiteten er, at madlavning er noget, som folk gør, fordi det har en social status. Men hvis du står og fortæller folk, at man godt kan leve af takeaway, så vil der jo være folk, der enten opfatter det her forkert, eller simpelthen ikke har mulighederne for at vælge det sunde takeaway. Så er det vel ikke et særligt godt råd, eller hvordan? Når jeg siger, at jeg ikke laver mad, så betyder det ikke, at jeg altid henter takeaway. Det betyder for eksempel, at jeg har for eksempel lavet en kur, som jeg også tror, jeg talte om her i radioen en gang, som man kalder havregrynskuren, som bare går ud på, at man spiser havregryn. Hvor du ellers har tænkt dig at lave mad, så spiser du bare havregryn. Så kan man diskutere om det madlavning. Du tager, okay, tager en skål. Jeg har også engang lavet sådan en tv-køkken, Brandgårds tv-køkken, hvor jeg lærer folk at lave havregryn. Ikke? Tag en tallerken og hæld op. Og så, jeg lavede det hele med det, man havde snydt i forvejen, så jeg virkelig havde taget en tallerken i forvejen og hældt havregryn op. Så madlavning, hvad er det egentlig? Altså, hvor meget skal du gøre, før det kan defineres som madlavning? Okay, så en portion havregryn er ikke madlavning? Ikke i min optik. Nej. Men alting er subjektivt, og det vi har at gøre med her, det er subjektiviteter, som nogen prøver at gøre sådan noget objektivt. Og om man synes, madlavning er godt, det er subjektivt. Der kan så være noget rent praktisk, som du selv er inde på. Hvis der for eksempel pludselig kommer krig, og alle butikkerne lukker, og du er nødt til at dyrke det hele selv, og sådan noget. Ja, så vil du og jeg være rimelig presset. Så er jeg glad for, at jeg engang faktisk blev uddannet husholdningslærer. Okay. Fordi den her skævridning, den er der vel i forhold til vores adgang til at kunne spise sundt? Ikke kun i forhold til, hvis der kommer krig, og så vil du og jeg være, eller jeg vil i hvert fald være en smule på herrens mark, men at der er jo den her skævridning i forhold til, hvilken adgang vi har til at kunne få fat på den gode, sunde takeaway. Og altså, vi kan jo ikke opfordre til at spise havregryn hver dag. Det er det, jeg spørger. Hvis man ikke har adgang til sund takeaway, er det så det, hvis man ikke overgår at lave mad? Jamen altså, så må man finde nogle løsninger. Hvis man har det sådan, okay, jeg bor her, langt ude på landet, jeg har måske dagligbrugsen, de er så også ved at blive nedlagt. Jeg har ingen butikker overhovedet. Det eneste, jeg har, er mit lille hus ude på prærien. Så kan det godt være, det vil være nødvendigt, at også ovenikøbet begynde at dyrke råvarerne selv, for du ikke engang mulighed for at købe råvarerne. Ikke? Mm. Man kan sige, hvis du har adgang til en købmand, eller en tankstation, det har de fleste danskere. Jeg ved ikke, om der er nogen, der bor så langt ude, hvor de ligefrem dyrker maden selv. Men det er klart, at der er måske 0,001% af befolkningen, der har valgt at leve fuldstændig isoleret ude i en skov, hvor de er nødt til at dyrke det hele selv. Men alle os andre, der behøver vi det, ikke? Hvis vi for eksempel tager Simon, der har sendt en sms ind, han bor i Vordingborg, og han skriver, problemet med færdigmad er, at du bliver fed og doven. Der er for meget sukker og salt. Hvad vil du så som sådan ernæringsekspert sige til ham? Jamen altså, hvis vi definerer havregryn som færdig mad, så skulle jeg prøve at læse på deklarationen. Ikke? Der er hverken sukker eller salt i det. Så den påstand holder jo ikke. Altså, om mad er færdiglavet eller ikke færdiglavet, det har ikke noget at gøre med dets næringsindhold. Du kan sagtens stå og lave gourmet-fransk mad, altså overhælde det med salt og fedt. Jo, men du ved selv, hvordan den mad... Du ved selv, hvor meget salt du så har kommet i din mad. Jeg er sikker salt, på, at det Simon han... Det er stadigvæk fedt, når du hælder fløden i. Altså, jo, men nu vil jeg nedlægge ord i munden på Simon fra Vordingborg, men jeg tror ikke, han mener havregryn som værende, altså den færdiglavede mad. Det er vel generelt et problem, at vi ingen kontrol har med de fødevarer, som vi så bestiller som takeaway. Og det er jo derfor, vi skal starte med at blive enige om, hvad er det egentlig, vi taler om, når vi taler om færdiglavet mad. Ikke? Altså en gulerod er jo også i min verden fast food. Et æble er fast food. Hvad som helst, som bare kræver, du hælder det op, eller lige varmer det, er i min optik fast food. Og som du selv sagde lige før, så Coops butikker og dansk supermarkedsbutikker har masser af muligheder. Du skal ikke op i en særlig stor dansk supermarked, før de har flere hyldemeter med færdigretter, som er sunde, og der er grønne, og der er i hvert fald mindst lige så sunde som det, en gennemsnitsdansker laver derhjemme. Alright. Et sidste spørgsmål. Hvad fik du at spise i går aftes? Nå ja, lige pludselig kom min datter på besøg, og hun syntes, at vi skulle over spise yo-burger. Hvad er det? Yo-burger er det er sådan en burgerkæde, der er blevet populær blandt de unge, og som jeg rigtig godt kunne lide, indtil min datter, hun er 18 år, hun sagde så til mig en gang, far, ved du godt, at de smører bollerne med smør? Og siden den dag, der har jeg så ikke spist der så meget. Okay, men når datteren er på besøg, så er det sådan, der. Jamen, altså, sund mad handler jo om meget andet. Det handler også om social sundhed. Det handler om at tillade sig selv at spise alt, og lade være med at gøre mad til en religion. Og det er jo et eksempel på, at man sagtens kan være sammen med sine børn ved at gå ud og hente burgermad. Man er fri for stress over madlavning. Du kan bare gå direkte til at være sammen med dine børn. Det er da luksus. Tusind tak, fordi du kom herind. Ja, tak. Ernæringsekspert Per Brandgaard. God aften og velkommen til TV-køkkenet. Vi skal vise dem nogle forskellige idéer til en god madkurv. Ja, det er hjemmelavet aftensmåltid, altså i frit fald, viser den her nye rapport fra Madkultur 18. Men hvad synes landets folketingspolitikere så om det, og hvor tit er de egentlig selv klar til at lave mad? Vores reporter Adina Rehn, hun ringede for at spørge. Og først fik hun fat i Søren Egge Rasmussen fra Enhedslisten, der ikke er så begejstret for at høre, at mindre end 50% af danskernes aftensmåltider er hjemmelavet. Mindre end 50%? Mm-hmm. Det synes jeg er en stor tilbagegang. Fordi det, at man selv kan lave et godt, solidt aftensmåltid, lave varm mad, hvor det er frisk lavet, det har både ernæringsmæssigt og livskvalitetsmæssigt nogle plusser. Hvornår lavede du sidst selv mad, Søren? Jamen, jeg lavede faktisk enormt tit mad. Lige i går var det min nabo, der lavede mad til mig. Nå, hvor dejligt. Aftensmaden. Men så lavede jeg faktisk noget varmt frokostmad selv. Okay. Så det var jo sådan set mindre end døgn siden. Og hvor mange gange om ugen laver du aftensmad hjemmelavet? Det gør jeg... Altså, der er jo tit, jeg har, hvor jeg så laver til 2 dage. Mm. Så hvis det tæller med, så er det nok 5 dage. Og hvad lavede du sidste gang, du stod i køkkenet? Jamen, der lavede jeg en omelet med en masse grønne ting, fordi jeg var ved at rydde mit drivhus. Så det var sådan en masse frisk grønt, der var snittet op sammen med løg og blandet med noget æg til en omelet. Ja, det sagde altså Enhedslistens fødevareordfører Søren Egge Rasmussen. Christian Pold, der er fødevareordfører for Alternativet, han synes, at det er vigtigt, at madkulturen den vedligeholdes, og at den yngre generation bliver lært op i et køkken. Men når man er politiker på Christiansborg, så er der ikke helt tid til det. Altså nu for eksempel i går, der var jeg selv over at spise med nogle naboer her på vejen, hvor jeg bor, og der lavede vi sådan lidt stykke sammen. Og der kan jeg da lige, når jeg tænker efter, se noget af det. Det var jo hjemmelavet. Andet var nogle falafler, jeg fandt i fryseren, og også lige suppleret med. Mm. Og på den måde er det jo fint nok. Men hvis det er sådan, at man til sidst ikke har en kultur om at lave mad overhovedet, så synes jeg, at man kommer til at mangle noget i vores kultur. Altså, jeg tror, der er mange unge mennesker i dag, der simpelthen ikke har lært at lave mad fra bunden, som ikke ved, hvordan man laver en spaghetti kødsovs eller en chili sin carne eller noget, ikke? Ligner jeg ikke det. Halvdelen af aleneboende under 35 år laver ikke aftensmad selv. Nej, og det synes jeg er chokerende. Altså, det er jo en kultur, der forsvinder. Nu nævnte du lige selv, at du lavede lidt et sammenskudskilde med naboerne i går. Hvornår har du sidst selv stået i dit eget køkken og lavet aftensmad? Og det får jeg ikke gjort så tit, fordi nu er det jo, jeg er jo valgkamp og politiker og så videre, så jeg har virkelig fart på. Og det er jo ikke nogen undskyldning. Det er der også mange andre jobs, hvor man er. Mm. Men jeg vil tro, at det er et par uger siden, jeg har stået og lavet sådan et rigtigt måltid op fra bunden. Ja, sådan lød det altså fra Alternativets fødevareordfører Christian Pold. Reporter Adina Rehn, hun ringede videre, og så fik hun fat i Orla Østerby, han er fødevareordfører for De Konservative, og spurgte ham, om det er et problem, at danskerne sjældnere og sjældnere står i køkkenet og laver mad. Det synes jeg, det er, men jeg tror også, at den trend, vi er i nu, at ligesom mange andre kan vi sige, områder, så vender det også på et tidspunkt igen, og det tror jeg også, det her vil gøre. Og det bekymrer dig ikke sådan yderligere? Jo, altså jeg synes, at det er trist, at det går den her vej, det synes jeg. Mm. Og hvornår lavede du selv sidst aftensmad? Jamen, når man er på Christiansborg, så er der ikke meget tid til at lave mad, så det bliver rugbrød og sådan noget der. Mm. Og så kan du sige, at jeg så selv laver mad. Jamen, det gør jeg, hvis jeg laver spejlæg, ikke? Men jeg står ikke at lave stor middag til hverdag, når jeg er på Christiansborg, fordi jeg kommer sent hjem, og så tager jeg noget rugbrød. Og det er for mig, det kan også være lige så sundt, lige så godt som at lave varm mad. Så det har jeg ikke nogen problem med. Mm. Kan du huske, hvornår du sidst selv stod og lavede et varmt måltid? Nej, det er jeg ikke den generation, hvor manden er allerbedst til. Hvad skal det betyde? Ja, det skal betyde, at jeg er ikke den, der har stået meget i køkkenet. Så det kan jeg ikke stå og spille smart og sige, at jeg har lavet mange store middage, for det har jeg ikke. Okay, det er kvinderne, der har gjort det i din tid? Nej, men jeg vil bare sige, at jeg er ikke nogen stor kok. Nej, Orla Østerby, der er De Konservatives fødevareordfører, er altså ikke en stor kok, og det sagde han til vores reporter, Adina Rehn, der havde talt med ham. Du lytter til et sammendrag af 55 minutter. Hvis jeg fortæller dig, at du først skal gå på pension, når du er 75 år, hvad tænker du om det? Jeg tænker, det er lidt... Jeg vil gerne lige på pension tidligere, tænker jeg. Jeg tænker ikke, man kan fortsætte som tømrer, når man er 75 år. Men det er jo lidt hårdt med at løfte og med at arbejde. Det er meget fysisk, ikke? Så ja. Er du overrasket over, at det er så høj en alder? Ja, det er jeg faktisk. Ja, 18 år i juni fra Københavns Tekniske Skole. Han vil gerne gå på pension, før han bliver 75 år. Og det får han måske lov til. Den såkaldte velfærdsaftale, som er støttet af et bredt flertal i Folketinget, betyder ellers, at pensionsalderen den gradvis skal hæves i de kommende år. Men i weekenden der kom statsminister Lars Løkke Rasmussen med en særdeles overraskende udmelding i et interview med Berlingske. For måske så skal pensionsalderen ikke blive ved med at stige lige så hurtigt efter år 2040.